राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2023 पंथानुसार 29 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा तत्व है यही है कि जिस दिन जन्मे थे उस दिन उम्र थी, वो आज उतनी उम्र है क्या? ये बिल्कुल निस्संदेह बात है, सच्ची बात है, सबके अनुभव की बात है। जिस दिन जन्मे उस दिन पूरी आयु बाकी थी, मैं 5 वर्ष बीत गया तो कब हो गया ना। तो संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है, इसमें संदेह खूब आप विचार करो। मात्र दृष्टि सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, परंतु जितने अनंत ब्रह्मांड है वे नित्य ही अभाव में जा रहे हैं ना, प्रलय में जा रहे हैं, निरंतर प्रलय में जा रहे हैं, निरंतर ही ये नाश में जा रहे हैं सभी। क्या ये छप्पर ऐसा रहेगा? क्या ये वृक्ष और ऐसा रहेगा? क्या ये मकान ऐसे रहेंगे? क्या ये शिष्य ऐसे रहेंगे? निस्संदेह बात है, तो इसको हम स्वीकार कर लें। ये तो सब जा रहा है बड़ी तेजी से, इतनी तेजी से जा रहा है कि जिसको हम जान ही सकते, ऐसे ऐसे वह तो देखे जो देख ही नहीं सकते, इतना तेजी अभाव में जा रहा है। केवल जाने जाने के प्रवाह को ही है कहते हैं। जैसे जल गिरता है तो जल तो गिर रहा है निरंतर, उसको धारा कहते हैं, और उसके नाम धारा है, तो निरंतर गिरता है उसको ही धारा कहते हैं। ऐसे संसार की धारा केवल अभाव में जा रही है। अभाव में जो जाते हैं उन्हें की धारा है, इसको ही है कहते हैं। है नाम उसे है क्या? ये शरीर निरंतर जो जा रहा है मौत में, उस शरीर को तो खून है कहते हैं, और है क्या है? तो ये निरंतर जा रहा है, और इसमें जो इस निरंतर जाने को जो जानता है वो है, वो कभी नहीं जाता। कितनी पक्की बात हो, तो जो है उसी को प्राप्त करना है, और जो नहीं है उसे त्याग करना है। ये इतना ही साधन है, लंबा जोर साधन नहीं है। अभी आप हम सब विचार करें कि शरीर स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, संसार छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ब्रह्मांड हो चाहे अनंत ब्रह्मांड हो, ये एक कायदा एक ही है, सब अभाव में जा रहा है, सबके सब शरीर अभाव में जा रहे हैं। ये है पना मिटता है और नहीं पना आ रहा है, क्या जैसी परम पक्की बात है ना? ये तो बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल बात है। पर ये जा रहा है, इसको अगर विचार करे, इस जाने वाले का अपने संबंध छोड़ दे, इसने भीतर योग कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसके दुखादय तो यही हुआ ना, ये जा रहा है, ये दुखल है, क्योंकि किसी के मरने से दुख ही होता है, जाने से दुख होता है, और क्या होता है। हमारे ऐसा पुत्र था, ऐसी स्त्री थी, ऐसा संबंध था, इतना मेरे पास में धन था, ऐसी इज्जत थी, स्मृति थी, चली गई, ये तो दुख है, और दुख क्या है। दुख इसका ही थे, और क्या दुख है। तो इस जाते हुए को जो है मानते हैं, ये गलती हुई है। उस जा रही का जो ज्ञान हो रहा है आपको, कभी संसार बीता चला जा रहा है, इसका ज्ञान उसी को ही होगा जो रहता है। जाते हुए ज्ञान कैसे होगा। यहाँ आदमी खड़ा है और एक आदमी गया, एक दो चार मिनट के बाद तीसरा गया, पांच सात मिनट के बाद दूसरा गया, आधे मिनट के बाद गए, तो जो यहाँ रहने वाला ही कह सकता है कि फिर बाद में गए, जाने वाला कैसे कहेगा। सच्ची बात है ना, जाने वाला कैसे कहेगा। जाने वाला ज्यादा से ज्यादा कह सकता है, आगे जाता दिखता है, पीछे आता दिखता है, दो कोई कह सकता है, दो भी कह नहीं सकता, कहे तो दो कोई कह सकता है, सबको कैसे कहेगा। सबको तो वही कह सकता है जो यहाँ खड़ा है। ऐसे सब संसार जा रहा है, अनंत ब्रह्मांड जा रहे हैं, इसको जाने को जो कहने वाला है, वो जानने वाला वो तो है ना, नहीं तो जाने का ज्ञान कैसे हुआ। जाने का ज्ञान तो है से ही होता है, नहीं से तो ज्ञान नहीं होता ना, तो नहीं तो नहीं है, उसे ज्ञान कैसे होगा। इस बात में कहता हूँ, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, हद कर दिए महाराज जी ने। ये सोलह अक्षरों में सब शास्त्र भरा हुआ, सब शास्त्र वेद और पुराण और संतों की वाणी, महात्मा अनुभव, सब का सब भरा हुआ। कितनी विचित्र बात है, भगवान की वाणी बहुत विचित्र है। नाशतो विद्यते भाव, जो असत जा रहा है उसकी सत्ता विद्यमान कहाँ है। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, विद्यमान कहाँ जा रही है। और इसको जानने वाला, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। कितनी सच्ची बात है, कोई संदेह। ये पूरा ज्ञान है पूरा। आप बताओ कोई इसमें अधूरापन हो, एकदम पक्की बात। और ये वर्तमान की बात है, अभी की बात है, ये नहीं भविष्य में हो जाएगा कुछ नहीं, अभी अभी। ज्ञान के लिए भविष्य नहीं होता, भविष्य तो उत्पन्न होने वाली वस्तु के लिए होता है। उत्पन्न होगी जब मिलेगी, सब कैसे मिल जाएगा अभी तो है, उसके लिए भविष्य कैसे होगा। नाश भी विद्यमान, अविनाश भी विद्यमान, उसके लिए भविष्य कैसे होगा। कितनी पक्के सच्चे सिद्धांत की ऊंची बात है, और कितनी सरल बात है। इसमें कायम रहना है, इसमें कायम रहना। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणपण में कहे मैं ब्राह्मण हूं, इसमें अभ्यास करना नहीं पड़ेगा, माला फेरनी नहीं पड़ेगी, कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, मैं ब्राह्मण हूं। उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, क्या रचन करनी होती है। इस तरह से मैं हूँ बस, और ये नहीं है, शरीर है, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये नहीं है, और अपना हूँ, ये तो सब जा रहे हैं, और मैं रह रहा हूँ। कितने सरल, कितने सुगम, अंत शुद्ध होगा, ये होगा, ये होगा, फलतू बात है। फालतू कहना मेरा निरादर नहीं करता हूँ, उसके बिना ये सिद्ध होता है ना। श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निर्देशन करेंगे, ये करेंगे, करो, कोई मना ही नहीं है। पर ये बात तो इतनी है, कितनी सरल, जो नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये तो कहा था करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। कितनी सच्ची ठोस पक्की बात है, बस इसकी बार बार चर्चा करने से दृढ़ता आ जाती है। क्यों, पहले संसार में है माना हुआ है ना, वो माना हुआ है मिट जाएगा, ये असली है मिल जाएगा। संसार को है माना हुआ है वो मिटाना है, तो उसमें जितनी सत्ता मिटानी है वो ही मिटानी है, बस वो है नहीं, वो तो ज्यादा है, वो है नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, तो सत कौन अविनाशी, तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, सब संसार में परिपूर्ण है उसको सत कहते हैं। अविनाशी तद विद्धि, अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, सब संसार व्याप्त सब में परिपूर्ण है उसको तो अविनाशी जानो। विनाशम अव्ययस्य अस्य अव्ययस्य कस्य विनाशितुं न शक्नोति, कोई इसका विनाश कर सकता ही नहीं, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, इस अविनाश का विनाश कोई कर सकता है। और अंत में दिया, कितनी सरल बात है, कितनी सरल, ये सब अंत वाले हैं। जब धनवान होता है तो धनवान धन के कारण ही धनवान कहलाता है, अगर धन न हो तो धनवान हो सकता है, तो नाश के सिवाय कुछ हो तो नाशवान कैसे होगा, नाशवान का अर्थ की नाश ही है, सिवाय नाश ही कुछ नहीं है, नाशवान किसको कहते हैं, जिसका नाश हो, अविनाशी तो वो है जो व्याप्त है और नाश अंत जो नहीं है, ये अंत वाले अनाशी न अप्रमेय देहा नाश अंत, उस अविनाश के देह सब नाश वाले हैं। तस्मा युद्ध सो युद्ध करो भाई, कर्तव्य काम करो, बस अब बात तो इतनी है, अब कर्तव्य करो, जो करना हो सामने जो परिस्थिति आ जाए उस काम करते रहो, जैसी परिस्थिति आवे, भोजन के सब भोजन कर लिया, प्यास जल पी लिया, काम धंधे काम कर लिया, जाना हो चले गए, आना होता आ गए, परिस्थिति आ जाए उसे काम कर लो, तो सोचो जिस भारत इसका अंत बनते हुए देहा नित्य से होता सही ना अनाशी ना अपने में यश, कोई परमा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, ये तो ज्ञान है। तस्मा दिशो इस बार युद्ध करो, 16-17-18 तीन श्लोक, 16 मूल कह दिया, 17-18 में व्याख्या करती, ठीक है एकदम, इसमें संदेह की बात ही नहीं है, कितनी पक्की सच्ची सिद्धांति एकदम। अंत अंत में दिया ये देश सब जितने ब्रह्मांड कई अनंत ब्रह्मांड नमूना यही है, सब कई सब अंत वाले हैं, और उनमें व्यापक रहने वाला है वो अविनाशी है। तस्मा दिश में काम करो, बस जान ली बात आ रहे, या ये न बेटी अंतरम ये न मैंने तेहता हूँ, इनको मरना मानता है, मरने वाला मानता है, तो नहीं जानते नहीं, ये मरने वाला नहीं, मरने वाला नहीं, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने सति अयं न हन्यते, एकदम सीधी सरल बढ़िया से बढ़िया बात, सुगम से सुगम है, सच्ची से सच्ची बात है। एकदम संसार बीता चला जा रहा, निरंतर धारा प्रवाह जो निरंतर अभाव में जाता है, इस धारा को ही है कहते हैं। जल गिरता है उसे धारा कहते हैं, इसका नाम धारा है संसार। तो धारा वाहिक रूप से जा रही है। भेदा विनाशनम नित्यम यह एनम अजम एनम अजम अव्ययम। ये वेद वो कंग हाथी कंग हंती किसे किसे घात करता है, किसे घात नाश करवाता है, किसका नाश करता है। तो क्या है वाषा से जीर्णान यथा विहाय नवानी गिरना, जैसे कपड़े बदले ऐसे सही बदलते जाते हैं। वो ये भी रहता है कपड़े पुराने छोड़ दिए नए धारण कर दिए, तो नए धारण कर दिए तो वो है वो थोड़े मर गया थोड़े जन्म गया, कपड़े बदल दिए। सिवाय कपड़े बदलने वाले क्या हुआ, अन्य संज्ञा आदि नवान नहीं। फिर नैनम चंदन दिशाणी तीन श्लोक ये बता दिया, नैनम चंदन दिशा प्राणी नंद हति भाव का निचेन क्लेदी अंत्योषी मार्ग अच्छे हिम अदेय अक्लेदी अशोषित नित्य सर्वगत प्राण मसलो हिम सनातन अब तक दो अचिंत्यो यम आयोग कर तस्मात एव विदित कितनी सरल बात है, कुछ संदेह बताओ पंडित जी बोलो। अभी है ना, बस इस पर कायम रहना है, अपना उद्योग कायम रहना है, इस बात पर कायम रहना है। ये अविनाशी है अविनाशी है, इस पर कायम रहना है, अपना काम कायम रहना है, इतना अपनी जिम्मेदारी इतनी है, इसमें हरदम रहना। जैसे आप कहो मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण में कायम रहते हो, इसमें जोर होता है क्या, ब्राह्मण पण में जोर रहता है क्या आपके मैं ब्राह्मण हूं इसमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी गवाह लेनी पड़ती है, कोई योग्यता प्राप्त करनी है, ऐसे अविनाशी है या अविनाशी है। कितने सरल सत्य सिद्धांत की पक्की बात है एकदम। तो नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त है निवृत्त होना, वो सच्ची बात हुई ना एकदम। बस नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है अपने को, और नित्य प्राप्त में ही प्राप्त हो उसे स्थिर रहना है। कितनी पक्की सच्ची सिद्धांत एकदम ठीक, कोई परिश्रम नहीं, कोई इसमें कोई उद्योग करना पड़े जैसे नहीं, कोई सीखना पड़े कुछ नहीं, सीधी सरल बात है। जो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। विज्ञाता हमारी केन भी जानी आती, तो विज्ञाता है उसको जाने क्या, कितनी सुगम कितनी सरल बात है। अपना उद्योग क्या है कि इसको पकड़ लेना, इसको दान करना, अपना उद्योग इतना ही है, इसको मान लेना डरता से, डरता से मान लेना, सीधी सरल बात है एकदम सीधी। काम पूरा बन गया, संदेह को गुंजाइश नहीं है, शंका है ही नहीं, सीधी सरल बात। क्यों सत्य है उसमें क्या संदेह, उसमें क्या सीखना है, करना है कुछ नहीं। ये वर्तमान की बात है, इसमें भविष्य नहीं है। नारायण नारायण नारायण।